said, spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was a friend, which came as a surprise. I spoke into his hands, I thought you'd died. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Βρε τα παιδιά τα καλά, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω να περνάτε καλά. Πάνω απ' όλα παιδιά, η ζωή τι είναι, τι θα σας μείνει παιδιά στη ζωή. Τα γλέντια μας, οι χαρές μας, τα τρελά πάρτις στη Μύκονο, Δάνο μου. Βεβαίως, τι, το ότι μπήκε ο Οκτώβρης δεν σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει τα πάρτι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου. Παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε τέτοιοι τύποι. Γεια σας, γεια σου Singularity, καταδικάζει τους Καστανάδες από όπου και αν προέρχονται. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, παιδιά, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Πολύ αισιοδοξία λέει, τι, γιατί ρε παιδιά, τι κακό έχει δηλαδή. Τι μας λείπει. Yeah. Τι μας λείπει. Μα μας λέτε να κάνουμε αισιόδοξη εκπομπή και θέλετε πεντάλεπτο, δεκάλεπτο αισιοδοξία και μετά μπαίνουμε έτσι και λένε πολύ αισιοδοξία. Κάτι έχουν πάθει αυτοί. Όχι ρε παιδιά. Δεν όχι. Γίνεται. Δεν θα μας το κόψετε. Τι θέλετε. Τι εκπομπή θέλετε. Παιδιά, δεν θα μας το κόψετε. Όταν εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, δεν θα μας σταματήσετε εσείς. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το thepressproject.gr, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε είστε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα. Να πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο, είναι ένα, λέει η Καλιάνα, στον άνθρωπο που κάνει εκείνο το τετραγωνάκι πάνω αριστερά στην ανασκόπηση. Το μοντάζ δηλαδή. Τον άνθρωπο που κάνει το τετραγωνάκι αριστερά. Πάνω αριστερά, τις εικόνες. Ναι. Ένα συγχαρητήριο. Οκ, εντάξει. Ένα συγχαρητήριο στη Λιδία Βλάχου. Συγχαρητήρια στην Λιδία Βλάχου. Συνήθως δεν περιγράφεις τώρα. Έκανε ολόκληρη δουλειά εκεί πέρα και να τα βίντεο με τον Συρίγο να καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται και λες τώρα βάζει τα. Υποτιμάς τώρα την καλλιτεχνική δουλειά. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και για την προφορά που έκλεψε ο Πουλής από τη Βασίλισσα, γράφει η Σοφία. Ιρωνικό. Είναι για την συνέντευξη με τον Guy Standing. Να δείτε τη συνέντευξη το με τον Guy Standing. Αρκετή θα πω την προφορά σου. Με πολύ καλά λόγια, όχι ειρωνικά. Ότι είναι βγαλμένη από τον Buckingham, Κωνσταντίνε. Αυτό εγώ το έχω καταλάβει και το έχω σχολιάσει από όταν λέει Aegean ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει να λέει Aegean. Καταφέρει να πει αυτό και το α και το ε. Θάνο, δεν ξέρω γιατί πες, το λέω. Πες το, μία θα καταλάβουν όλοι. Aegean. Έτσι. Αυτό το A, όχι A, τι λες. Aegean, το λες πιο διακριτικά. Ναι. Έχεις τον τρόπο σου. Λοιπόν, αυτό, μπράβο, Σοφία, εντάξει. Εντάξει, τα βρήκαμε. Καλησπέρα στο άλλο άκρο. Καλησπέρα στο άλλο άκρο. Ναι, να δείτε την ανασκόπηση αν δεν την έχετε δει. Παραγίνεται επίκαιρο το θέμα. Χρειάζεται προσοχή, τόσο επίκαιρο γίνεται. Γίνεται τόσο επίκαιρο που θα φάμε το κεφαλάκι μας. Θέλει λίγο να κοιτάμε που περπατάμε τα βράδια. Αλλά τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε. Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ας τα δούμε με την σειρά. Ο Κωνσταντίνος και ο Τσακαλώτος, αυτή είναι η σειρά. Θέλουν Δεν φεύγει με τίποτα αυτό, αυτό το θέμα. Είναι το βασικό. Τι έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Μια συνέντευξη με σένα και τον Ευκλήδη Τσακαλώτη στα αγγλικά. Χαμός θα γίνει. Το Ευκλήδη είναι η πρώτη του γλώσσα. Η πρώτη. Ναι, ρε. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ελληνικά. Τώρα που το λες, κάτι θυμάμαι από διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Τι μου θύμισες τώρα παλιά. Για ποιον είχε πει, δεν θυμάμαι για ποιον είχε πει. Α, για το σκόιλ ελικικού. Που λέει κάποιος που μιλάει χειρότερα ελληνικά από μένα επιτέλους και είχε αναφερθεί σε αυτά τα αλαμπουρνέζικα του σκόιλ ελικικού. Και είχε πει ότι δεν μιλάει αυτό στα χειρότερα ελληνικά. Λοιπόν, με τη σειρά. Με την σειρά. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακό μας. Χθες το απόγευμα έγινε μια εκδήλωση για την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο πρωτοσέλιδό μας το ρεπορτάζ που έγραψε η Γόκρι Εμπάρδη. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, ήταν μια εκδήλωση για τον Ζακ, διοργανωμένη από το παρατηρητήριο για την δίκη, το Justice for Ζακ. Και θα δείτε εκεί πέρα, είχε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομιλίες, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το πιο συνταρακτικό γεγονός της βραδιάς ήταν να ακούς να απευθύνουν χαιρετισμό η μητέρα του δολοφονημένου Ζακ και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Και έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα το πως η Μάγδα Φίσα έχει αγκαλιάσει αυτή την ιστορία, όχι μόνο βρισκόμενη δίπλα στην μάνα ανθρώπινα, αλλά και πολιτικοποιώντας αυτή την συζήτηση, συνδέοντας τις δύο ιστορίες. Ναι, υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι του Omnia TV. Υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορέσαμε να το μεταδώσουμε και από τα δικά μας μέσα, από το Facebook και το YouTube του The Press Project, οπότε κάπως λιγάκι έγινε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα, αλλά θα προσθέσουμε το link. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει ήδη προσθεθεί το link, αλλά ώσπου να το πω το βάλατε στο chat. Τέλος πάντων, όσοι δεν ακούτε από το chat, θα προσθεθεί το link στο άρθρο που έχει γράψει η Γογό. Λοιπόν, να δείτε την εκδήλωση, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, έχει σημασία αυτά, όλα αυτά που υπόθηκαν. Ήταν η δικηγόρος, εκεί πέρα Γιάννη Παπαρούσου, ήταν η Άννα Νίνη, ο Λουκάς Σταμέλος, ήταν από την Διεθνή Αμνηστία, ήταν η Κική Σταματόγιαννη από Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος από το Antivirus, ξεχνάω δύο ονόματα, αλλά να με συγχωρήσετε, δεν τα βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, το ζουμί είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά θα διεκδικήσουμε δικαιοσύνη και σε αυτό το, και σε αυτό το περιστατικό. Είναι κάτι που ήδη το είπε ωραία ο Λουκάς Σταμέλος εχθές. Λέγαμε για την δίκη της Χρυσής Αυγής, καθυστερούσε και δεν καθυστερούσε, και ήταν 68 κατηγορούμενοι, τρεις χωριστές υποθέσεις. Ήταν η επίθεση στους Αιγύπτιους, στους ψαράδες, η επίθεση στο πέραμα στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και ήταν ένας τεράστιος όγκος εγγράφων, μαρτύρων κτλ. Εδώ πέρα είναι ένα περιστατικό και είμαστε στα 3 χρόνια. Είμαστε ήδη στα 3 χρόνια για κάτι που κράτησε μισή ώρα. Οπότε αν θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς καθυστερεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και μάλιστα και χωρίς να έχουν τελειώσει οι τρικλοποδιές στη δικαιοσύνη, αυτή είναι μια περίπτωση πολύ πολύ πιο προκλητική. Λοιπόν, πολύ γρήγορα δεν άρχισαν ξανά να κάνουν επιθέσεις τα φασιστάκια. Τι συνέβη? Λοιπόν, ήταν χθες λοιπόν η εκδήλωση. Και πάνω εκεί πέρα, πάνω στις προετοιμασίες, ξαφνικά ξεκινούν τα μηνύματα για το τι έχει συμβεί στο Νέο Ηράκλειο. 4 τραυματίες, 3 πήγανε. Μου επιτρέπεις μισό λεπτάκι, επειδή νιώθω άσχημα που το ξέχασα. Ήταν Δέσποινα Παρασκευά Βελουδογιάννη, υπεύθυνη εκστρατιών Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, και Έλενα Όλγα Χριστίδη, Ορλάντο LGBT+. Αυτές είναι οι δύο ομιλήτριες που ξέχασα πριν τα ονόματά τους. Με συγχωρείς και συνέχισε. Μας έρχονται λοιπόν τα νέα για φασιστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο, λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση της ΚΕΡΦΑ για τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. 4 τραυματίες ή 3 με χτυπήματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο, και βίντεο που είναι κάπως σοκαριστικά, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους πεσμένους και να τους έχουν χτυπήσει. Μια επίθεση που, όπως σχολίασαν και οι δικηγόροι, των θυμάτων ο Θανάσης Καμπαγιάννης και η Δήμητρα Ιλιναρδάκη σε κοινή τους δήλωση έχει όλα τα χαρακτηριστικά των ταγμάτων εφόδου και αυτό σχολιάζεται και στις υπόλοιπες επιθέσεις ξανά και ξανά. Θα το δείτε στη συνέχεια στο press το απόγευμα. Είχαν και συνέντευξη τύπου πάνω στη Θεσσαλονίκη με ντοκουμέντα για το τι συνέβη στη Σταυρούπολη. Έδωσε και για την επίθεση στην Ηλιούπολη, στα μέλη της ΚΝΕ, έδωσε το κουκουέ στη δημοσιότητα τα ονόματα με τις φωτογραφίες τους κανονικά. Και έχεις πάλι ένα οργανωμένο πράγμα. Πάμε, χτυπάμε, στέλνουμε κόσμο στο νοσοκομείο, στην καλύτερη των περιπτώσεων όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, και φεύγουμε. Είναι και η πρώτη τέτοια επίθεση στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες. Έχει μία σημασία δυστυχώς παραπάνω. Μέχρι τώρα ήταν όλες Θεσσαλονίκη και λες ότι okay, έχεις τους πάνω πυρήνες των φασιστικών ομάδων. Έχει προχωρήσει η αστυνομία σε μία σύλληψη που μάλιστα είναι και γνωστό μέλος της Προπάτρια. Μπορείτε να διαβάσετε στο press λεπτομέρειες για το τι είναι αυτή η οργάνωση, η Προπάτρια. Spoiler, είναι φασίστες. Έχει και ένα τατουάζ σβάστικα από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος, κάτι το οποίο το πρώτο θέμα σχολίασε ως ότι έχει και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ. Και λες τι να έχει, Σαμπρίνα, μαμά σ' αγαπώ. Χαρακτηριστικό τατουάζ είναι ένας πολύ πλάγιος, διακριτικός τρόπος. Είναι μάλλον ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο θα περιέγραφε το πρώτο θέμα, ότι είναι ναζί ο άλλος. Έχει αγγυλωτό σταυρό στο μπράτσο. Και όταν ο άλλος έχει αγγυλωτό σταυρό στο μπράτσο, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό τατουάζ. Έχει αγγυλωτό σταυρό. Είναι αυτό που λέμε ναζίδι. Ναι. Οπότε υπάρχουν τέτοιες περιγραφές και στο άρθρο της Καθημερινής λίγο υπάρχουν τέτοιες περιγραφές ότι εντάξει, είναι κάπως ακροδεξιός, είναι γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες πήγαν στο νοσοκομείο, υπάρχουν τραυματίες. Οι μάρτυρες εκεί πέρα κάνουν λόγο για τραυματίες. Παιδιά, βίντεο βγάλανε. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι κάτω. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν τραυματίες, μπορεί να μην υπάρχουν. Εμόφυρτη ήταν. Καλά, καθημερινή. Είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχουμε τη δήλωση των ειδικών. Πήγαν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι και θα έχουμε και συνομιλία τώρα. Αυτό. Για να πούμε περισσότερο. Αυτά ως μια πρώτη παρουσίαση του τι συνέβη χθες και πάμε σε μια τηλεφωνική συνομιλία, αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αφροδίτη Φράγκου, είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη, ήταν χθες στην εκδήλωση και είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης των φασιστών στο Νέο Ηράκλειο. Αφροδίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θες να μας πεις καταρχάς τι συνέβη, πώς το βιώσατε εσείς, τι έγινε χθες το απόγευμα. Αυτό που έγινε είναι ότι είχαμε μαζευτεί στην πλατεία νωρίτερα από τις 6 για να ετοιμάσουμε την εκδήλωσή μας. Μια εκδήλωση αντιφασιστική, αντιρατσιστική και προπαρασκευαστική του μεγάλου συλλαλητηρίου, στο οποίο καλούμε το Σάββατο στις 3 ώρα στην Ομόνια, με αφορμή τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Και καθώς ετοιμάζαμε την εκδήλωση, μια ομάδα φασιστών με το γνωστό παρουσιαστικό, έτσι μαυροντυμένοι, κάποιοι από αυτούς μπρατσαράδες, ξυρισμένα κεφάλια, κράνη κτλ. Παρατάχθηκαν μπροστά από το πάνελ και ανοίξανε μια σημαία με ένα φασιστικό σύμβολο και αμέσως μετά αρχίσανε να κυνηγάνε συντρόφους και συντρόφισσες και να χτυπάνε δύο πολύ άγρια και να καταστρέφουν και αυτά που είχαμε στο... αναποδογύριζαν τραπεζάκια, σπάσαν τραπεζάκια, ρίξαν κάτω ένα ηχείο από τον εξοπλισμό, βουτήξαν ένα πανό και βέβαια είχαν βάλει κάτω τους δύο συντρόφους που φαίνονται στο βίντεο, φαντάζομαι θα το έχετε όλοι δει. Και τους κλωτσάγανε με μανία. Προκαλέσανε χτυπήματα στην πλάτη, στο κεφάλι κτλ. Δηλαδή χτυπήματα που θέλανε να κάνουν κακό. Να ρωτήσω, σε τι κατάσταση είναι τώρα η σύντροφή σου, Αφροδίτη? Τώρα είναι καλά. Ήτανε το βράδυ, το περάσανε στο νοσοκομείο, κάνανε τις εξετάσεις και τώρα είναι καλά. Τραυματίστηκαν βέβαια, έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να το... Είχες τραυματιστεί? Η προσπάθεια των βασιστών ήταν να τους προκαλέσουν ζημιά, κατά τη γνώμη μου. Τραυματίστηκες και εσύ? Εγώ τραυματίστηκα γιατί προσπάθησα να μπω ανάμεσα. Όταν είδα να κλωτσάνε τον ένα σύντροφο, προσπάθησα να μπω ανάμεσα για να τον προστατέψω. Και κάποιος από τους επιτιθέμενους μου πέταξε με δύναμη στο κεφάλι ένα κουτάκι πορτοκαλάδα γεμάτο. Και άρα με χτύπησε στο μέτωπο. Θα μπορούσε αν με είχε χτυπήσει τα γυαλιά, ας πούμε, ενδεχομένως να μου είχε προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Πήγες να ανακατευτείς, δηλαδή, αυτό που λέμε. Χώθηκες την ώρα που γινόταν η επίθεση, αυτό λέμε τώρα. Την κρίσιμη ώρα. Βλέπω αυτό που συμβαίνει και ήταν φοβερό. Και στη συνέχεια ήταν αυτό που χαρακτηρίζεται ως καταδρομική επίθεση, δηλαδή ήρθαν, ναι, χτύπησαν και έφυγαν συντεταγμένα. Υπήρχε κάποιο είδους, κάπου κοντά, ναι, κάποια αστυνομική δύναμη, κάτι? Καταρχάς το συντεταγμένα, ναι, ισχύει απόλυτα αυτό. Ήταν δηλαδή μια επίθεση σαν αυτές που έχουμε μάθει και μέσα από τη δίκη, που τις έχουμε δει ξανά και ξανά στα στοιχεία και στις μαρτυρίες, ότι ξεκινάει μια συγκεκριμένη στιγμή μετά από παράγγελμα. Τελειώνει μια συγκεκριμένη στιγμή με τα παράγγελμα. Αυτό ακούγεται μάλιστα και σε ένα από τα βίντεο που λέει ο ένας τέλος. Αυτός είναι εμφανέστατα ο επικεφαλής της επίθεσης. Είναι αυτός που συνελήφθη σήμερα το πρωί, που συμμετέχει και στο ξύλο και στις καταστροφές, δίνει τα παραγγέλματα και όταν φεύγουν είναι αυτός ο οποίος χαιρέτησε ναζιστικά. Mm-hmm. Ναι, να πούμε ότι το στοιχείο αυτό με τα παραγγέλματα είναι κρίσιμο και υπήρξε κρίσιμο και κατά τη διαδικασία της δίκης της Χρυσής Αυγής, ακριβώς επειδή δείχνει τον οργανωμένο χαρακτήρα των επιθέσεων, ότι δεν πρόκειται, όπως προσπαθούν εκ των υστέρων να πούν, για κάποιον ο οποίος αποφάσισε ξαφνικά να επιτεθεί, ναι, τον οποίο μπορούν να απομονώσουν. Πρόκειται για επιθέσεις τις οποίες σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν με έναν τρόπο απολύτως οργανωμένο και ελεγχόμενο από τη δική τους πλευρά. Και αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Νομίζω το σχολιάζαμε και πριν, Αφροδίτη, ότι είναι η πρώτη επίθεση αυτού του διαστήματος στην Αθήνα, σε εκδήλωση στην Αθήνα, σε μια αντιφασιστική κινητοποίηση. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός αξίζει να αναφερθεί, δεδομένου ότι είχαμε σειρά επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και πυρήνες που καταγράφηκαν έστω σε κάποια ρεπορτάζ, και τώρα μετά από αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει κάτι σε μια, πάλι κατά αριστερών οργανώσεων, αντιφασιστικών οργανώσεων, σε μια εκδήλωσή τους. Και μάλιστα και τέσσερις μέρες πριν τις επαιτειακές, πριν το είναι επέτειο της δίκης, και ενώ προγραμματίζονται και άλλες κινητοποίησεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι γι' αυτό συμπληρωματικά. Αυτός είναι ο λόγος, νομίζω. Μπράβο, ωραία. Πλησιάζει επέτειος. Θέλω να... Ναι, συγγνώμη. Ορίστε. Τίποτα. Συμπληρωματικά στο σχόλιο του Θάνου. Θα ήθελα ένα πολιτικό σχόλιο, γιατί μέχρι τώρα είναι αυτό το οποίο έζησες, αλλά θα ήθελα την σκέψη σου για το πώς ερμηνεύεται σε σχέση με την επέτειο που πλησιάζει και με την κατάσταση της ακροδεξιάς στην Ελλάδα σήμερα, μετά την δίκη, μετά το αποτέλεσμα της δίκης. Εντάξει, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να επανέλθουν, αυτό το βλέπουμε όλες και όλοι. Η προσπάθεια αυτή όμως πατάει και σε συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, δηλαδή στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, από όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ενάντια στους πρόσφυγες, τα τείχη στα στρατόπεδα, οι επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, η κατάργηση του ασύλου, ας πούμε, που προσπαθεί να κάνει, όλη αυτή η πολιτική του να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και να κάνουμε τα σύνορα φρούριο, έχει σαν αποτέλεσμα και πολιτικά να στρώνει το δρόμο, ας πούμε, στους φασίστες, όπως άλλωστε και την πρώτη φορά που απέκτησαν μέγεθος. Έτσι πατήσανε πάνω σε ρατσιστικές πολιτικές. Αυτές επαναλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και κλιμακώνονται από τη μεριά της κυβέρνησης. Το άλλο είναι και τα υπόλοιπα που κάνετε. Δηλαδή και τα ζητήματα ρητορικής που ανοίγει και ιστορίες, ας πούμε, οι ευρωβουλευτές της για την έκτρωση, η καταστολή επίσης, το θέμα του, η υπουργοποίηση των μεταφασιστών, ας πούμε, που τους λένε κτλ. Δηλαδή με διάφορους τρόπους. Ξαναστρώνει το δρόμο στους φασίστες, τους ξανά βαντάρει. Και άρα γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαδηλώσουμε μαζικά, καλά και σήμερα στις 7 η ώρα που είναι η πρώτη άμεση απάντηση στο Ηράκλειο, στο σταθμό είναι το ραντεβού, αλλά και το Σάββατο στο μαζικό συλλαλητήριο που καλεί η Κερφά και η Συνδικάτα και οργανώσεις στις 3 η ώρα, με κέντρο το ότι παλεύουμε ενάντια και στη ρατσιστική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και σε όλα αυτά που συνολικά, ας πούμε, σε όλη την πολιτική. Αλλά δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το ότι σηκώνουν ξανά κεφάλι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την εμπειρία την περσινή της καταδίκησης της Αυγής. Και ξέρουμε πώς παλεύονται αυτά τα πράγματα μαζικά, στον δρόμο και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και έξω στον δρόμο και στα συνδικάτα και στις οργανώσεις και στους φοιτητικούς συλλόγους. Έχουμε την εμπειρία όντως και είναι και αυτό που λες εσύ ότι ο λόγος είναι η επέτειος του ενός χρόνου και τώρα ξαναβγαίνουν, αλλά είναι πιθανό ότι οι επιθέσεις δεν θα σταματήσουν σε 7 Οκτώβρη και δεν θα μείνουν σε ένα επαιτειακό. Δηλαδή το βασικό, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχουμε μια προσπάθεια που θυμίζει το 10-11 σε ένα τέτοιο στάδιο και το ζήτημα νομίζω ότι είναι η καλλιέργεια φόβου. Για να μην γίνονται αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, να μην πηγαίνουν να μοιράζουν για την ΕΒΕ στα σχολεία κλπ. Και να μην κάνει, ξέρω εγώ, η Κερφά ή οποιαδήποτε άλλη αντιφασιστική οργάνωση τέτοιες εκδηλώσεις. Σαφώς. Αυτό ισχύει. Η αφορμή είναι η επέτειος. Προφανώς θα προσπαθήσουν να το ξαναστήσουν. Όχι να το ξαναστήσουν, θα προσπαθήσουν να ξαναδημιουργήσουν το ακριβώς αυτό το καθεστώς τρόμου. Αλλά εκτός ότι έχουμε και την εμπειρία, συγγνώμη για τη φασαρία, έχουμε και την εμπειρία στο αντιφασιστικό συγκεκριμένα, έχουμε και ένα σωρό άλλες μάχες οι οποίες είναι εν εξελίξη και οι οποίες τροφοδοτούν η μία την άλλη, έτσι, και τις μάχες ενάντια στην καταστολή και τις μάχες του εργατικού κινήματος, τα εκπαιδευτικά, μια και είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησε στην παρούσα φάση από τα σχολεία, έτσι, βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις και οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές και οι μαθητές. Άρα, ναι, θα το προσπαθήσουν, αλλά υπάρχει η δύναμη για να τους σταματήσουμε. Υπάρχει κι άλλο ένα περιστατικό που μάλλον συνδέεται με αυτά που συζητάμε τώρα. Μιλούσαμε πριν για την εκδήλωση που έγινε για τον Ζάκο που εμφανίστηκε και χαιρέτησε και η Μάγδα Φίσα. Mm-hmm. Υπάρχει και εκεί μια δική σου εμπλοκή. Yeah. Έχεις υπάρξει πάλι θύμα μιας επίθεσης, σε είχε χτυπήσει στο σαγόνιο μεσίτηση, αν τα λέω καλά. Ναι, ακριβώς. Αυτό είχε γίνει ένα χρόνο μετά από τη δολοφονία. Με είχε δει, θα θυμάστε την ιστορία, είχε στήσει ενέδρα σε μια άλλη δημοσιογράφος, τη Μαρία Τηλούκα. Είχε βανδαλίσει το μνημείο του Ζακ, με είχε δει που έβγαλα τα αυτοκόλλητα που είχε βάλει στο μνημείο του Ζακ και με χτύπησε για αυτόν τον λόγο. Τα κοινά σημεία είναι σίγουρα η ανοχή από τις αρχές. Έτσι, αυτό το μήνυμα του στέλνουν οι αρχές τους φασίστες. Και άρα ότι ήταν ελεύθερος και ότι μπορούσε να τραμπουκίζει κόσμο είναι ένα στοιχείο. Το άλλο είναι ότι πάλι έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση στην οποία και οι πολιτικές, ας πούμε, της κυβέρνησης στρώνουν το δρόμο σε τέτοιου είδους περιστατικά. Γιατί και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχουν δεχτεί χτυπήματα μέσα στην πανδημία, ας πούμε, με αφορμή την πανδημία και από τις, πώς το λένε, και από τις περικοπές στο ΕΣΥ χτυπιούνται και οι οροθετικοί, οι χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι χρήστες υπηρεσιών απεξάρτησης και όλα αυτά. Αφροδίτη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι επειδή για το περιστατικό, για την επίθεση στο Νέο Ηράκλειο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι λες και εσύ ότι τότε ο Μεσίτης αφέθηκε ελεύθερος να κυκλοφορεί και πάντα τις επιθέσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής τις κάνουν άνθρωποι που είναι γενικά γνωστοί, ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να τους ταυτοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σύλληψη αυτού που δίνει το παράγγελμα, που και κατευθείαν, δηλαδή φαίνεται να αναγνωρίστηκε και να τον και να τον συνέλαβαν. Υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι γνωστά εκεί στην περιοχή ή σε εσάς ή δεν ξέρω εγώ τι θα μπορούσατε να τους αναγνωρίσετε. Θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε κάποιους που τους είδαμε την ώρα της επίθεσης και που δεν φορούσαν μάσκες. Οι περισσότεροι φορούσαν, υπήρχαν 3-4 ακόμα που δεν φορούσαν. Βέβαια είμαι σίγουρη ότι αυτά τα άτομα, κάποια από αυτά τα άτομα θα είναι έτσι κι αλλιώς γνωστά στο Ηράκλειο, διότι στο Ηράκλειο είχε γίνει και η μάχη του κλεισίματος των γραφείων στη Λεωφόρο Ηρακλείου. Και άρα είναι μια μάχη που το αντιφασιστικό κίνημα στην περιοχή την ξέρει, την έχει δώσει, την έχει κερδίσει 2 φορές, κλείσαν τα γραφεία. Και τώρα που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι, πρέπει να ξαναπατήσει πόδι, ας πούμε, και να τους ξανααπομονώσει. Mm-hmm. Θες να μας θυμίσεις λίγο την ιστορία με τα γραφεία, γιατί είπες και 2 φορές, μετά την καταδίκη λέμε ή κατά τη διάρκεια. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Ηράκλειο κλείσανε, βασικά στο βόρειο τομέα έχει γίνει 3 φορές αυτό. Ανοίξανε στην Ηρακλείου, μετά από πολλές κινητοποιήσεις κλείσανε το 2013. Μιλάμε τώρα για κινητοποιήσεις μαζικές και από τις γύρω γειτονιές και τα λοιπά, και οι οποίες ήταν μια επίμονη μάχη. Ανοίξανε στο Μαρούσι. Τα αντανακλαστικά στο Μαρούσι ήταν άμεσα και έτσι μέσα σε λίγες εβδομάδες κλείσανε τα πρώτα γραφεία στο Μαρούσι. Ανοίξανε δεύτερα και ξανά με τον ίδιο τρόπο, με πολύ επίμονη μάχη, κλείσανε οριστικά πια τα γραφεία του Βορείου Τομέα το 2018, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι. Δηλαδή αρκετά πριν τελειώσει η δίκη, αλλά συνδεδεμένο, όλη αυτή η διαδικασία συνδεδεμένη με τη μάχη της δίκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες με τα γραφεία είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του τι σημαίνει ο φασισμός χτυπιέται και στο δρόμο. Γιατί έχουμε δει δυστυχώς το πόσο σημαντικά είναι τα γραφεία και πώς λειτουργούν σαν ορμητήρια σε συγκεκριμένες περιοχές. Να θυμίσω πολύ απλά την τοπική της Νίκαιας, από την οποία ξεκινάει όλη η διαδικασία για να συνεννοηθούν και να φύγει το τάγμα εφόδου στον Παύλο Φίσα. Και το πώς ήταν αυτό μια επικάλυψη που χρησιμοποιούσε η Χρυσή Αυγή ως κόμμα και χρησιμοποιεί ακόμα τώρα μέσω θυλάκων, παρακομμάτων, δεν ξέρω εγώ τι, κομματιδίων. Που θεσμικά και από πίσω βλέπουμε τα παραγγέλματα να δίνονται και τα μηνύματα. Ναι, ήταν μια από τις κεντρικές μάχες που δόθηκε στη διάρκεια της δίκης. Και καλά, επίσης τα γραφεία τα κεντρικά της Μεσογείου ήταν εκεί από που ξεκίνησε η επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη. Και γενικά η δίκη έδειξε ότι σε πάρα πολλές περιοχές όπου υπήρχαν γραφεία, αυτό σήμαινε και πιο συχνές επιθέσεις και πιο σκληρές. Ναι, και αυτή είναι και μια μάχη η οποία δίνεται κινηματικά και όχι θεσμικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο με πολύ χειροπιαστό τρόπο το κάνει ο κόσμος και όχι η δικαιοσύνη, η αστυνομία ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Είναι κάτι το οποίο το κάνει πράγματι το αντιφασιστικό κίνημα. Ναι, τα γραφεία ήταν, δηλαδή καμιά 70 γραφεία που είχαν ανοίξει, τα περισσότερα έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, διότι ήταν απομονωμένα από τη γειτονιά. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν και δεν μπορούσαν να συσπυρώσουν, ας πούμε, τους Χρυσαυγίτες, διότι πραγματικά ο κόσμος τους έφραζε το δρόμο. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, ούτε το αποτέλεσμα της δίκης είναι θεσμικό, γιατί ακριβώς κερδίστηκε πρώτα έξω από το δικαστήριο και ύστερα μέσα. Και μάλιστα μέρος αυτής της νίκης ήταν ότι κλείσανε τα περισσότερα γραφεία πριν το τέλος της δίκης και ιδίως το αρχηγείο που έκλεισε το καλοκαίρι του 2020. Εντάξει, ήταν και θεσμικό πάντως. Εκείνη η δήλωση του Μιχαλογιάκου ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Αυτή ήταν μια ευχάριστη δήλωση. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να σου μεταφέρω στο σημείο που σε ρώτησα πώς πήγες εκεί όπου γινόταν η συμπλοκή. Ένας από τους ακροατές μας γράφει στο chat εδώ πέρα. Θα σας παρακαλούσα να τις μεταφέρετε το ευχαριστώ μου. Προς όλους εσάς που προσπαθείτε και είστε στην πρώτη γραμμή. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, η πλειονότητα του κόσμου που παλεύει ενάντια στους φασίστες είναι έτσι. Δεν είναι ότι δεν φοβόμαστε, έτσι να το πούμε αυτό. Εγώ φοβήθηκα δηλαδή. Αλλά είναι ότι ποντάρουμε στην ενότητα και στη μαζικότητα και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Και άρα θεωρώ, επειδή και η πλειονότητα του κόσμου είναι ενάντια στους φασίστες, ότι αυτό είναι γενικά η εικόνα. Μάλιστα. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση σε όλους όσοι τραυματίστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν η Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη και μέλος της ΚΕΡΦΑ, ένα από τα θύματα, ευτυχώς ελαφρά η ίδια, οι άλλοι τρεις πιο σοβαρά, της χθεσινής επίθεσης στο Νέο Ηράκλειο. Σήμερα, όπως μας είπε, είναι η κινητοποίηση στις 7 η ώρα. Γενικά, οι εκδηλώσεις αυτή τη βδομάδα είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο το Σάββατο η κινητοποίηση στην Ομόνοια. Θα γίνουν και πράγματα, νομίζω, στο εφετείο το απόγευμα 7 Οκτώβρη, 6.30, αν δεν κάνω λάθος. Έχει εξαγγελθεί μοτοπορία και αύριο στο Σύνταγμα είναι μια συνέντευξη τύπου στη 1 η ώρα. Θύματα της επίθεσης, Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και άλλοι και άλλες. Και για τον ένα χρόνο και για την επανενεργοποίηση των ταγμάτων εφόδου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε ακόμη μια συνέντευξη σήμερα. Χαμός σήμερα. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Was moving too, and and every breath we drew is hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Η συζήτηση με την Αφροδίτη Φραγκού είναι κάπως ταράζει, γιατί νιώθεις αυτό που μας γράψατε κι εσείς, ένα μείγμα θαυμασμού και τρόμου για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί και μάλιστα επανειλημμένα μπροστά στο θηρίο. Και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια εποχή στην οποία αυτό το πράγμα θα πρέπει να το υπολογίζουμε περισσότερο. Έχουν εξαμοληθεί, πάλι χτυπάνε και χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ότι όσο η αστυνομία και η δικαιοσύνη τους χαϊδεύει, όσο η πολιτική ηγεσία τους χαϊδεύει, θα αποθρασύνονται. Και αυτό το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά και το ξέρουν και αυτοί που έχουμε απέναντί μας. Το ξέρετε, το ξέρει ο Συρίγος. Τι είναι τώρα, ο Μουμτζής πιστεύει ότι λέει καμιά φοβερή σοφία τώρα στην Καθημερινή που γράφει τις σαχλαμάρες αυτές για την θεωρία των δύο άκρων και για τον Στάλιν και όλες αυτές τις ανοησίες. Ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι τους είναι πολιτικά χρήσιμοι οι φασίστες και αυτό κάνουν. Το ότι αυτό γίνεται με κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι κάτι που δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι στόχοι των φασιστών. Θα είναι μετανάστες, θα είναι αναρχικοί, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται μέσα στο πεδίο της δικής τους ορατότητας. Οπότε, πιεστήκανε. Το κάνουν και το κάνουν με όλη την ανέδεια και το θράσος του ανθρώπου που τα ζυγίζει και μπροστά στην πολιτική του σταδιοδρομία θα το πει επειδή χρειάζεται να το πει. Δεν είναι τώρα ότι δεν καταλαβαίνει. Σιγά τα αυγά τώρα. Σιγά μην είναι τόσο δύσκολο να διακρίνεις τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά εντάξει τώρα δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα. Είναι ένας πολύ κοινικός υπολογισμός. Και όπως τον έκαναν την πρώτη φορά για τη Χρυσή Αυγή, με πολύ μεγάλη άνεση θα τον ξαναέκαναν τώρα για τα κατά κάθια αυτά που σηκώνουν κεφάλι πάλι και ασκούν βία. Αυτό γίνεται. Ναι, είναι πάντα. Το είπαμε και στην ανασκόπηση και το δείξαμε και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Το παράδειγμα της διακεκριμένης οπλοκατοχής είναι αρκετά ενδεικτικό, νομίζουμε. Το πώς δεν αποδόθηκε στην αστυνομικό Βενετία Πόπορη. Τη μη αστυνομικό, αλλά παράδειγμα για την συνεργασία Ελλάς Χρυσαυγητών που καταδικάστηκε στην δίκη και το πώς αποδόθηκε στον Τάσο Θεοφύλου. Με το καπέλο και πριν δύο χρόνια είχε φάει με έναν που του είχαν βρει όπλα και είχαν φάει σουβλάκια μαζί. Εντάξει, κάποιες φορές γίνονται αυτά τα άλματα, πάντα γίνονται για τη μία πλευρά αυτά τα άλματα, το αποκαλούμενο ένα άκρο. Ενώ το άλλο άκρο πρέπει πραγματικά να έχεις συντριπτικά στοιχεία για να έρθει μια καταδίκη τελικά 15 χρόνια που ήταν και μικρή και με πάρα πολλές περιπτώσεις να μένουν απ' έξω. Τα αναφερθήκαμε και σε αυτά. Λοιπόν, μην καθυστερήσουμε άλλο για να περάσουμε στην τηλεφωνική συνομιλία που έχουμε κανονίσει. Mm-hmm. Θα σας βάλουμε μουσική να χορέψετε για λίγο. Μην λαχανιάσετε πάρα πολύ για να μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Situations tolerable. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή ότι μας αρέσουν τα ταξίδια. Πάμε στη Σύρο. Υπάρχει ένα ζήτημα με καταγγελίες και με συγκεκριμένες μελέτες για πιθανή ρήπανση στο λιμάνι της Σερμούπολης. Υπάρχει μια ομάδα κατοίκων που ενδιαφέρεται για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Γενικά είναι ένα από τα αιτήματα των καιρών, δεν μπορεί να το πει κανείς και παράλογο, και ζητάει να πέσει φως. Και υπάρχει και μια εταιρεία, η ΩΝΕΧ, στο Νεώριο, στο λιμάνι της Σύρου, που απάντησε σε αυτούς τους προβληματισμούς με αγωγές, ζητώντας 1 εκατομμύριο. Κάθε φορά που μιλάνε, οπότε ελπίζω ότι η Στυλιανή Νομικού που είναι μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσει στο ραδιόφωνο του The Press Project για την υπόθεση αυτή θα έχει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στην άκρη. Άμα χρειαστεί. Εμείς το έχουμε δηλαδή, δεν είναι άμα χρειαστεί, δεν ξέρω. Να μπορέσει να μιλήσει. Κυρία Νομικού, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Το μαζεύω το εκατομμυριάκι. Το μαζεύω, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το ποιο είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα, τι είναι αυτό που επισημαίνει το παρατηρητήριο δηλαδή, και μετά να πάμε στο πώς μετά γίνεται σιγά σιγά εκρηκτική η ατμόσφαιρα με αγωγές, με δολοφονίες χαρακτήρων, επιθέσεις, social media και όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε από την αφετηρία της ιστορίας. Ποιο είναι το ζήτημα, τι συμβαίνει, ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που... Η περιβαλλοντική ανησυχία μάλλον της κοινωνίας της Συριανής αφορά τη λειτουργία του ναυπηγείου που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που πριν, η οποία οδηγήθηκε σε οχυροκοπία και είχε σταματήσει να λειτουργεί για κάποια χρόνια και επαναλειτουργήσε ξανά το 2018, όπου εκεί όλοι μας ελπίζαμε ότι μαζί με τη νέα αυτή αρχή όλα θα πάνε καλύτερα και θα τηρούνται και κάποιοι περιβαλλοντικοί κανόνες και όλα θα είναι λίγο πιο προστατευμένα. Τη μεταβατική περίοδο και λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της επιχείρησης στην νέα εταιρεία, την ONEX, η οποία λειτουργούσε τότε από έναν εργολάβο, υπήρχαν πολύ έντονα φαινόμενα ρήπανσης, δηλαδή χρώματα στο λιμάνι, στην επιφάνεια του λιμανιού, νέφη γύρω από την πόλη, πολύ έντονη μυρωδιά από μπογιά, όπου όλο αυτό έκανε τους πολλούς ανθρώπους κατοίκους να μιλάνε, είτε μεταξύ τους στις συζητήσεις, αλλά και πάρα πολύ στα social, στο Facebook. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό για το εργοστασιακό σωματείο του Νεωρίου, το οποίο προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει ότι όλα αυτά που βλέπαμε είναι ακίνδυνα και προσπαθούσε να απομονώσει όλες τις φωνές ανησυχίας που συνεχώς αυξανόταν. Τον Απρίλιο, μάλιστα, του 19, είχαν διοργανώσει μια συνέντευξη τύπου, στην οποία είχαν μαζευτεί όλες οι αρχές του τόπου και εκεί προσπάθησαν, μάλλον εκεί υποστήριξαν ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η αμοβολή είναι ακίνδυνη γιατί, λέει, τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να θαυτεί ακόμα και σε χιτά. Πέρα από αυτό όμως, είπανε σε αυτή την συνάντηση παρουσία όλων ότι όποιος μιλάει, όλοι αυτοί που μιλούσαν στο Facebook και ανεβάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, μας χαρακτήρισαν ότι είμαστε ανθρώπινα μολυσμένα ερπετά, με μίσος και ότι φθονούσαμε την εργασία των ανθρώπων, ότι είμαστε οχετοί ψέματος και λάσπης, πάρα πολλά πράγματα, μέχρι που φτάσανε να πούνε μπροστά σε όλους εκεί τους παρευρισκόμενους και τους επίσημους εκπροσώπους του νησιού μας, επιτέλους σκάστε. Αυτό τώρα, από ποιον υπόθηκαν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, γιατί... Αυτό ήταν από τους εκπροσώπους του εργοστασιακού σωματείου. Ένα σωματείο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους. Mm-hmm. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνομαι ότι λένε ότι με την κίνηση, με την διαμαρτυρία αυτή απειλείται η δουλειά τους. Αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ είναι ότι εσείς από την δική σας πλευρά λέτε, εμείς ζητούμε απλώς να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις με έναν τρόπο τεκμηριωμένο, ώστε να δούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως δεν μπορείτε να τις εμφανίσετε αυτές, δεν φταίμε εμείς. Γιατί εφόσον τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές αυτές που θα επέτρεπαν να υπάρξει η δραστηριότητα αυτή χωρίς επιπτώσεις σοβαρές στο περιβάλλον, τότε θα, αν συνέτεχαν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε θα συνεχιζόταν κανονικά η εργασία. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Το παρατηρητήριο προσπαθεί να πάρει ορισμένες απαντήσεις για να αποδειχτεί ότι τελικά, παιδιά, ανησυχούμε, αλλά ανησυχούμε άδικα. Να μας το πούνε όμως, δεν μπορεί να μας το λέει ο καθένας αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να μας το πούν οι αρμόδιες αρχές. Αυτές που έχουν τον έλεγχο, που είναι αρμόδιες για να μιλάνε για τέτοια θέματα. Και το παρατηρητήριο το μόνο που κάνει είναι να ρωτάει. Ρωτάει και πιέζει. Και γι' αυτό το λόγο συστάθηκε. Γιατί υπήρχαν ανοργάνωτα φωνές από εδώ, από εκεί, έλεγε ο καθένας το δικό του. Και δημιουργούταν ένα θέμα, πέρα των εκφοβισμών που δέχονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούσαν στα social, δεν μπορούσε να οδηγήσει κάπου. Και γι' αυτό το λόγο, και για κανένα άλλο λόγο, για το λόγο ότι η αγανάκτηση του κόσμου, η αγωνία και η ειλικρινή ανησυχία για την υγεία μας, οδήγησαν στο να δημιουργηθεί το παρατηρητήριο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να τονίσω εγώ με αυτή μου τη συνέντευξη. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ανησυχίες. Το αφήσαμε νομίζω στο 2019. Να πούμε ότι ναι, για τις ερωτήσεις αυτές, έτσι ξεκινάει η πρώτη αγωγή. Αυτό θυμάμαι τον Αλέξανδρο Μπίστη να το λέει αυτό σε μια συνέντευξη, ότι η επίθεση της εταιρείας γίνεται για τη διατύπωση ενός ερωτήματος. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει κανείς με τα βεβαιότητας ότι αυτό έχει με ολέθριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να σταματήσει, αλλά ούτε να ερωτήσει κανείς δεν μπορεί. Μάλλον όχι, κατά τα δικά τους δεδομένα. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Εμείς κάναμε, επειδή είχε βγει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή για ότι είχε εξεταστεί ένα δείγμα από την Aegean Rebirth, ένα μοναδικό δείγμα από το βυθό του λιμανιού παράπλευρα, στο Καρνάγιο, μια περιοχή έτσι όπως λέγεται. Η Aegean Rebirth αυτό πήρε ένα δείγμα στα πλαίσια καθαρισμού του βυθού. Το κάνει πάρα πολύ συχνά και από ό,τι ξέρω, σε κάθε καθαρισμό που κάνει, παίρνει και ένα δείγμα, το οποίο το στέλνει για ανάλυση στο ΕΛΚΕΘΕ. Το ΕΛΚΕΘΕ το ανέλυσε και έβγαλε τα αποτελέσματα, όπου έδειξαν ότι υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο και όλοι λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα, να γίνει μια εκτεταμένη μελέτη. Το ίδιο είπε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος στη Βουλή, που δεσμεύτηκε κιόλας ότι θα κάνει μία μελέτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο. Αυτό έχει γίνει 2 χρόνια πριν τώρα, έτσι, το δείγμα πάρθηκε και η φασαρία. Και 2 χρόνια μετά σήμερα, ενώ έχει προαναγγελθεί την περασμένη άνοιξη από τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι θα γίνει η εκτεταμένη μελέτη, αλλά όχι με το ΕΛΚΕΘΕ, με το Πολυτεχνείο της Κρήτης, και τη χρηματοδότηση αυτής της μελέτης θα την κάνει η ΩΝΕΞ, η εταιρεία που λειτουργεί σήμερα το ναυπηγείο. Τίποτα από όλα όσα προανήγγυλαν μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Το μόνο που έχει γίνει είναι να αποχωρήσει προσφάτως από όλο αυτό ο Δήμος μέσω του νομικού του προσώπου του Λιμενικού Ταμείου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Θα γίνει. Οπότε λοιπόν εμείς με βάση αυτό το θέμα στέλναμε ερωτήματα στις αρχές, να τους ρωτήσουμε τι θα κάνουν, πότε θα το κάνουν, την προγραμματική σύμβαση, πότε θα κάνουν τη μελέτη, και στείλαμε και στον Υπουργό, ο οποίος είχε εξαγγείλει όλα αυτά στη Βουλή, ένα έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε και είναι ένα δημόσιο έγγραφο, και ρωτούσαμε σχετικά με τη μελέτη και το πότε θα γίνει. Αυτό το έγγραφο μας το δημοσιεύσαμε στη σελίδα μας στο Facebook και αργότερα στην ιστοσελίδα μας. Για αυτή μας τη δημοσίευση φάγαμε το πρώτο εξώδικο και την πρώτη αγωγή, όπου η εταιρεία ζητά από το παρατηρητήριο 1.000.000 ευρώ αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη και κάτι τέτοια. Δύο πράγματα να σας διακόψω εδώ, γιατί πάμε ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, η υπόσχεση είναι ότι θα γίνει μια μελέτη που καθυστερεί κιόλας, και θυμάμαι και τον Υπουργό να το λέει, νομίζω ήταν ο Κρήτων Αρσένης που είχε κάνει τη σχετική ερώτηση. και θα χρηματοδοτηθεί η μελέτη από τον ελεγχόμενο? Γιατί προφανώς άμα ελεγχθεί το λιμάνι, η ΩΝΕΧ είναι ελεγχόμενη. Εντάξει, το λιμάνι έχει ό,τι έχει. Η ΩΝΕΚ δεν ήταν πριν κάποια χρόνια, αν το πάρουμε έτσι. Φυσικά και είναι ελεγχόμενη τώρα. Για το τώρα είναι ελεγχόμενη η ΩΝΕΚ, όχι για το πριν. Αλλά ναι, βάσει του αντιπεριφερειάρχη και της εξαγγελίας που έκανε, θα ήθελε να τη χρηματοδοτήσει η ΩΝΕΚ αυτή. Γιατί προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει τα χρήματα η περιφέρεια, δεν θέλει να τα δώσει, δεν ξέρω, για να γίνει μια μελέτη στο λιμάνι. Να πω όμως ότι... Ο προϋπολογισμός μιας περιφέρειας είναι δύσκολο, μην μπορεί να καλύψει μια μελέτη. Πάρα πολύ δύσκολο και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς ξέραμε ότι το ΕΛΚΕΘ έχει καταθέσει και οικονομική προσφορά στο Δήμο και στην περιφέρεια τότε, το οποίο ήταν γύρω στα 70.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο να πεις για να σταματήσει η ανησυχία του κόσμου, να δούμε τέλος πάντων ή τέλος πάντων αν υπάρχει μόλυνση να την καθαρίσουν και να τελειώνουμε και να συγκεντρωθούμε στο σήμερα. Mm-hmm. Το σήμερα λέει τι κάνουμε σήμερα. Λειτουργεί το ναυπηγείο και να μας πούνε τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Μάλιστα τηρούνται. Δεν τηρούνται. Τι θα κάνετε για να τηρηθούν? Αυτό. Και το δεύτερο που είπατε και έχει σημασία να σταθούμε είναι ότι η πρώτη αγωγή αφορά ένα δημόσιο έγγραφο, δηλαδή αυτή την επιστολή στον Υπουργό. Καταλαβαίνω καλά? Φυσικά, δηλαδή είναι πρωτοκολλημένο έγγραφο. Είναι δημόσιο. Ναι, δεν είναι κάποιο είδους συκοφαντικό. Ακόμα και έτσι είναι ένα έγγραφο που παραδίδεται στον, στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ακριβώς. Και να τονίσω κιόλας ότι μέσα στους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου μας, ένας από αυτούς είναι και η δημοσιοποίηση των όσων κάνουμε για λόγους διαφάνειας. Mm-hmm. Ναι, και έχει μια σημασία αυτό, γιατί ακούει κάποιος για την αγωγή, για κάτι που είπε ένα μέλος σας ή δεν ξέρω εγώ τι, και φαντάζεται ότι μπορεί να έχετε βγει εσείς στα κάγκελα και να λέτε ότι αυτοί είναι οι ρυπαντές και να πληρώσουν και δεν ξέρω εγώ τι, και μπορεί να το θεωρήσει δικαιολογημένο. Εγώ και πάλι δεν θα θεωρούσα δικαιολογημένη μια αγωγή ενός εκατομμυρίου, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι θα μπορούσε να είναι για συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όπως το καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Υπάρχουν ανησυχίες, δημόσια έγγραφα. Και... Όχι, είναι αυτό που λέμε slap shots. Είναι αυτές οι δίκες που κάνουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί προκειμένου να εκφοβήσουν κινήματα. Αυτή είναι μια τακτική η οποία είναι διεθνής και έχει ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Ότι μιλάει κάποιος και απειλείται με αγωγή ενός εκατομμυρίου προκειμένου να βγάλει το σκασμό. Και μετά εμφανίζεται, είναι η δεύτερη αγωγή που μετά έρχεται κατά ενός μέλους σας? Ναι, μετά αφού έρχεται η πρώτη αγωγή του ενός εκατομμυρίου, μέλος του παρατηρητηρίου δίνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο ο Αλέξανδρος Ομπίστης και για όσα είπε του έρχεται ένα εξώδικο και μία αγωγή και στο παρατηρητήριο και στον ίδιο προσωπικά για ακόμα ένα εκατομμύριο και λίγο πιο μετά δίνει δύο ακόμα συνεντεύξεις και ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου, ο Στράτος Ζολώτας, που και αμέσως ήρθε και σε αυτόν ένα εξώδικο να ανακαλέσει και μία αγωγή πάλι ενός εκατομμύριου κατά του παρατηρητηρίου και του Στράτου του Ζολώτα. Οπότε έχουμε 3 εκατομμύρια και μέχρι τώρα. Εντάξει, θα μαζεύετε εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πότε είναι η εκδίκαση αυτών των αγωγών, πότε είναι? Λοιπόν, η εκδίκαση αυτών των αγωγών των 2 εκ των 3 ήταν την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, 24 του μήνα. Mm-hmm. Είχαν οριστεί να συζητηθούν στο δικαστήριο, αλλά αυτές οι δύο πήραν αναβολή για να συζητηθούν μαζί με την τρίτη που είναι το Δεκέμβριο. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε αυτό εναντίον σας κάπως προπαγανδιστικά. Ναι, ναι. Προσπάθησε δηλαδή η απέναντι πλευρά να το εμφανίσει σαν εσείς να υπαναχωρήσατε από φόβο και όχι σαν να ήταν μια συμφωνημένη αναβολή προκειμένου να εκδικαστούν μαζί ναι, υποθέσεις. Δυστυχώς, γενικότερα εφαρμόζεται αυτού του είδους οι τακτικές σταθερά από κάθε, τους περισσότερους, δηλαδή από το εργοστασιακό, από τον πρόεδρο της εταιρείας της ΩΝΕΞ, από τις αρχές, από τον δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη. Κάνουν ό,τι μπορούν όλοι μαζί, ομαδικά, για να φημώσουν τους ανθρώπους που θέλουν να πούν τη γνώμη τους και την άποψή τους και να εκφράσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα να ανησυχούν για το περιβάλλον. Μάλιστα, χωρίς να είστε εναντίον της τη Σόνεξ. Δηλαδή, δεν έχετε μια ρητορική άνθρωπος. Να φύγουν και λοιπά. Ότι... Όχι, όχι. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος στη Σύρο δεν θέλει να σταματήσει να λειτουργεί το ναυπηγείο. Όλοι χαιρόμαστε με τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους και που είναι καλά. Ευχόμαστε όλοι να είναι καλά και στην υγεία τους και εμείς επίσης ανησυχούμε πάρα πολύ ότι ναι, με να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν επενδύσεις, να γίνονται όλα αυτά φυσικά, αλλά να προστατεύεται το περιβάλλον, να τηρούνται οι νόμοι όπως σε κάθε επιχείρηση. Και το να ρωτάει κανείς αν τηρούνται, νομίζω ότι... Ή το να παρατείνεται. Εμείς δεν λέμε ότι δεν τηρούνται. Εμείς λέμε ότι ανησυχούμε τηρούνται, γιατί βλέπουμε κάποια πράγματα που μας ανησυχούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πείτε μας, υπάρχει κάτι ακόμη που θα θέλατε να πείτε πριν να κλείσουμε, γιατί είναι 6 ώρα, αν υπάρχει κάτι που έχουμε παραλείψει να θίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε σε επαφή, θα εξακολουθήσουμε να το καλύπτουμε το θέμα και ευχόμαστε κουράγιο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Your own personal Jesus. Ήταν η κυρία Στυλιανή Νομικού, γραμματέας του παρατηρητηρίου ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου. Έχουμε ασχοληθεί με την υπόθεση μέχρι στιγμής μόνο ειδησιογραφικά. Δηλαδή μπορείτε να διαβάσετε σε προηγούμενες αναρτήσεις, αν ψάξετε, και για τις αγωγές που έχουν επιβληθεί και για το ζήτημα που τέθηκε κυρίως κατά την άποψή μου με την μελέτη, την έρευνα με δείγμα ειζήματος της Jean Rebreth, το οποίο προφανώς προκαλεί ερωτηματικά. Είναι εντελώς παράλογο. Προσπαθήσαμε λίγο να σταθούμε για τον μετριοπαθή, έτσι, αναγνώστη ακροατή, που αμέσως, επειδή υπάρχει όλο αυτό ότι δεν θέλετε επενδύσεις και δεν θέλετε επενδύσεις και δεν θέλετε επενδύσεις, δηλαδή το έχουμε δει και σε περιπτώσεις όπως η Ελντοράντο, σε τέτοιες περιπτώσεις θυμίζει η υπόθεση και μετά του εργατικού σωματείου. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι εδώ δεν είναι ότι στρέφονται κατά της εταιρείας. Δεν υπάρχει αυτή η ρητορική, η κακιά εταιρεία που μολύνει. Υπάρχει μια ανησυχία και ένα ερώτημα. Προφανώς οι πολίτες μπορούν να θέτουν ερωτήματα όταν έχουν και κάποια στοιχεία. Για να, δηλαδή δεν είναι κάποιος που είδε μια... Μην το λες με τόση σιγουριά ότι μπορούν. Δεν είναι κάποιος που είδε μια κοιλίδα στο λιμάνι και λέει «Μόλινς, φταίει, Onyx, να μιλήσουν, να φύγουν». Έγινε μια μελέτη, τέθηκαν τέτοιο. Υπάρχει μια υπόσχεση από την πολιτεία. Ελπίζω να μην χρηματοδοτηθεί από την ίδια την εταιρεία, γιατί εντάξει. Όχι, και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Τους λένε εμποδίζεται την επένδυση. Και λένε γιατί την εμποδίζουμε. Μπορούν να μας απαντήσουν ότι είναι όλα καλά και θα συνεχίσει. Είναι σαν έμεση παραδοχή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα όταν λες ότι το να ρωτάει κανείς αν τηρούνται οι προδιαγραφές οδηγεί σε ματέωση του έργου. Ναι, όλα τα υπόλοιπα θυμίζουν και λίγο what about. Είναι, ναι, αλλά θέλετε να γίνει αυτό, θέλετε να χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους. Όχι, βάλανε οι άνθρωποι ένα ερώτημα. Αν είχε γίνει εντωμεταξύ άμεσα η μελέτη από την περιφέρεια, θα είχε σταματήσει όλο το ζήτημα. Και δεν θα χρειάζεται τώρα να εκδίδει ανακοινώσει το κακό παρατηρητήριο και να, για την αγωγή και να πλήττεται και το στάτους της εταιρείας. Λογικά, λοιπόν, δεν τα λέμε. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Υπάρχει, μας βάζετε και στο chat για τα slapshoots που είπε και ο Κωνσταντίνος. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο του John Oliver στο Last Week Tonight. Τι ακριβώς είναι τα slapshoots? Είναι strategic lawsuit against public participation. Δεν το λέω τόσο καλά όσο ο Κωνσταντίνος πουλήσει τα αγγλικά. Για να κάνουμε κύκλο σήμερα και να κλείσουμε έτσι. Όπως ξεκινήσαμε. Ναι, στρατηγικό. Αγωγή στρατηγικού χαρακτήρα ενάντια στην συμμετοχή του κοινού. Δηλαδή, ρωτάς ένα ερώτημα, κρέμεται μια αγωγή πάνω από το κεφάλι σου. Μετά, ο σκοπός είναι να βγάλεις το σκασμό. Αυτά από μας. Φιλάκια και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας, γεια σας.